Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 11 grudnia. Szczegóły na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 8 grudnia, minęła godzina 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Tragiczny pożar przy ulicy Obłocznej w Łodzi, nie żyje jedna osoba. W południowo-wschodniej części kraju służby ostrzegają, że mogą być trudne warunki na drogach. Trwa prodemokratyczny marsz w Hongkongu, idą w nim dziesiątki tysięcy osób. Tragiczny pożar budynku przy ulicy Obłocznej w Łodzi, nie żyje jedna osoba. Ogień pojawił się około 4:40, mówi rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży w Łodzi Jędrzej Pawlak. Na miejscu zdarzenia okazało się, że pożarem objęte jest całe wnętrze tego budynku. W trakcie przeszukiwania tego domu, już po ugaszeniu pożaru, strażacy odnaleźli ciało najprawdopodobniej właścicielki tego domu. Z pożarem walczyło 6 zastępów, na razie nie wiadomo, co było przyczyną. IMGW ostrzega przed marznącymi opadami w południowo-wschodniej części Polski. Występowanie słabych opadów, marznącego deszczu oraz mrzawki powodujących gołoleć spodziewane jest szczególnie w południowej części województwa podkarpackiego oraz południowo-wschodniej części województwa małopolskiego. Trudne warunki na drogach mają być jeszcze przez najbliższe godziny. W Hongkongu rozpoczął się autoryzowany przez władze prodemokratyczny marsz. Jeszcze przed jego rozpoczęciem policja zagroziła użyciem gazu łzawiącego i poinformowała o zatrzymaniu 11 osób, w tym jednej za posiadanie broni. Według organizatorów w sumie w marszu pójdzie kilkadziesiąt tysięcy osób. W Hongkongu od czerwca trwają masowe antyrządowe protesty, a na ulicach regularnie dochodzi do starć z policją i aktów wandalizmu. Protestujący domagają się m.in. demokratycznych wyborów władz regionu i niezależnego śledztwa w sprawie brutalności policji. Ukraina otrzyma 5,5 miliarda dolarów kredytu od Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Pieniądze będą wypłacone w ramach 3-letniego programu pomocowego. Kredyt ma pomóc w ożywieniu ukraińskiej gospodarki. Transze kredytu będą uzależnione od postępów w reformowaniu państwa, a o szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. O tym, że MFW porozumiał się z Ukrainą co do programu pomocowego, poinformowała szefowa funduszu po rozmowie telefonicznej z ukraińskim prezydentem. Krystalina Georgiewa zaznaczyła, że pomoc uzależniona będzie od wdrażania przez Ukrainę szeregu działań, m.in. walki z korupcją, ograniczenia wpływu oligarchów i wzmocnienia niezależności sądownictwa. Po rozmowie z szefową MFW prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że pomoc przeznaczona będzie na przyspieszenie wzrostu ekonomicznego Ukrainy, wykorzenienie korupcji i podwyższenie dobrobytu każdego Ukraińca. Misja Międzynarodowego Funduszu Walutowego przebywała na Ukrainie w zeszłym miesiącu. Według doniesień prasowych głównym problemem w otrzymaniu kredytu były działania mocno zbliżonego do władzy ukraińskiego oligarchy Ihora Kołomojskiego, który stara się o odzyskanie największego ukraińskiego banku, Privatbanku. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Na koniec jeszcze zaglądamy do Madrytu. Tam od tygodnia delegacje prawie 200 państw na konferencji ONZ-u dyskutują o zmianie klimatu. Jutro w rozmowy włączą się ministrowie środowiska z całego świata, a na miejscu jest Agnieszka Jasik. W pierwszym tygodniu negocjacje prowadzi się na niższym eksperckim szczeblu, a w drugiej części szczytu w rozmowy włączają się ministrowie środowiska, mówi Justyna Orłowska z polskiej delegacji. W drugim tygodniu problemy, które nie zostały rozwiązane w pierwszym tygodniu, przechodzą na polityków, na ministrów i tam będą dogrywane, zamykane poszczególne tematy. No i zawsze celem pierwszego tygodnia jest to, żeby jak najmniej tematów przeszło na poziom polityczny, a jak najwięcej zostało rozwiązanych na etapie technicznym. Negocjatorzy pracują nad punktem, którego nie uzgodniono na poprzednim szczycie COP24 w Katowicach. To reguły globalnego handlu prawami do emisji dwutlenku węgla. Szczyt, w którym bierze udział ponad 25 tysięcy uczestników, potrwa do piątku. Z Madrytu Agnieszka Jasik, Polskie Radio. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tak jak mówiliśmy, synoptycy ostrzegają przed marznącymi opadami na południu kraju. Dziś wszędzie chmury i gdzieniegdzie przejaśnienia. Padać może na północy i zachodzie, a w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem, a w samych górach śnieg. Na termometrach od 3 stopni w Przemyślu do 9. Tyle jest we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wybrał trudną specjalizację, ale wybił się na sam szczyt. To aktualnie najlepszy wibrafonista w Polsce według magazynu Jazz Forum. Dominik Bukowski z zespołem zaproponuje podczas wieczoru w Trójce kompozycję z tegorocznego albumu Transatlantyk. Złoży też hołd klasyce, włączając do repertuaru utwory Jerzego Miliana. Dominik Bukowski Quartet w ramach trójkowego festiwalu Jazz z Wami na naszej antenie dziś tuż po 19. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ty, Tytus, ty nie musisz kupować trzech urządzeń, żeby dostać 70% rabatów. Ty, jak coś powiesz, to... Ty, serio nie muszę? Teraz w MediaMarkt całe mnóstwo produktów w obniżonych cenach, nawet do 70% taniej. Zapytaj sprzedawcę lub sprawdź na MediaMarkt.pl. To gdzie się spotykamy? Pod rotundą? Będę czekać pod rotundą, okej? Okay? Ej, gdzie jesteś? Nie, no co ty, ja już jestem w kawiarni, w rotundzie. Zamówić ci kawę? Dobra, no dobra, czekaj. Wspaniale. W takim razie umawiamy się pod rotundą. Tak, ja już jestem w rotundzie, ale widok na Warszawę. Wiesz co, to może zacznijmy od spotkania w rotundzie? Tak, do zobaczenia pod rotundą. Spotkajmy się w rotundzie. PKO Rotunda napędza pozytywnie. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Już tu jest nowy Nissan Juke. Pełen najnowszych technologii, takich jak Bose Personal Sound System lub ProPilot, który automatycznie dostosowuje płynność jazdy do ruchu i utrzymuje samochód na pasie. Wybierz nowego Nissana Juke już od 67 900 zł. Nissan. Innovation that excites. Super okazja w Play. Tylko w ten weekend na Play.pl. Smartfony bez umowy w cenach obniżonych o VAT. Motorola One Vision. Tylko 892 zł. Taniej o 206 zł. Szczegóły na Play.pl. Play. Największa sieć komórkowa w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. W dalszym ciągu jesteśmy w komplecie. Marek Pawlukiewicz, Elżbieta Malinowska i Wojciech Mann. Czytam listy od Państwa i rzeczywiście to, co tak pięknie i poetycko określiłem poruszeniem strun pamięci, nadal działa, bo wciąż przychodzą SMS-y i maile od tych, którzy albo pamiętają The Artwoods w Polsce, albo słyszeli o nich. No i mamy komentarz pani Doroty, która lekko ironicznie pozdrawia i mówi, że ten Zachód zawsze był zgniły, skoro, jak mówił konferencjer radiowy w tym odcinku Szpulowca, artysta kopał kwiaty i żuł gumę nawet podczas występu. No i nauczyli nas tych nieładnych nawyków. Tak, tak, trzeba się strzec Zachodu. Samo zło stamtąd przychodzi. No i jeszcze mam potwierdzenie dwu- czy trzykrotne, że ten fragment muzyczny, który nadał Michał Owczarek, to był fragment rejestracji koncertu The Artwoods w Radomiu. Przyjmuję to, biorę Państwa za tych, którzy mają dobre informacje. Mam też zestaw utworów, które podobno The Artwoods nagrali dla Polskiego Radia, tytuły. Jeden ze słuchaczy podał, ale same tytuły nie grają, więc czekamy na odkrycie tych taśm. A teraz wracamy do programu. To nagranie instrumentalne, którym zakończyłem poprzednią godzinę, to myślę, ci wyczuleni na dźwięki rockabilly już się zorientowali, co się szykuje. Powróciłem po prostu do płyty, która mi się podoba, zespołu, który mi się podobał również bardzo dawno temu, mówię o Stray Cats. Ja sygnalizowałem jakieś utwory z tej ich nowej płyty, no prawie nowej, bo ona już trochę jest na rynku. Przedstawiałem, ale przychodziły prośby włącznie z tymi, którzy czekają na archiwalne rockabilly, żeby jeszcze dotknąć tego albumu o tytule 40. No to myślę sobie, dlaczego mam nie dotykać, skoro sam też lubię tego słuchać. A więc Stray Cats po długiej przerwie z albumu 40 razy 2. Stray Cats. Było trochę westernowo, trochę rockabilly. No i Brian Setzer jak zwykle w tej odsłonie takiej bardziej gitarowej, bo oczywiście pamiętamy również jego bardzo ciekawe płyty big bandowe. No, muzyk naprawdę dobry, wszechstronny, szeroko patrzący, a takich lubimy. No i właśnie, a propos muzyków wszechstronnych i szeroko patrzących, to teraz dla niektórych z Państwa może to być niespodzianka. Oto nagranie z nowej płyty. No, posłuchajmy najpierw. Sing to me, let your voice come down, carry me, carry me through this silent trouble. I cannot see the angels by my side. Sing, sing, sing to me. Sing, sing to me. Voices resound, all the notes gliding. I can feel my heart beating back in time. Key, key, key, key, key, key, key, key, key, key, key, key. Voices, they resign. No i było romantycznie, było melodyjnie, było delikatnie. Sing to me, taki tytuł utworu. No i właśnie, kto to? I gdybym powiedział Państwu, że na płycie widnieje nazwisko Luther Dickinson, to ci nie bardzo orientujący się w jego różnych pomysłach mogliby się zdziwić. No bo Luther Dickinson i Sisters of the Strawberry Moon taką właśnie płytę przygotowali. Ale wiadomo, przynajmniej ci, którzy śledzą tego typu muzykę, że Luther Dickinson to również podpora grupy, która zgoła inaczej brzmi. I znowu wracam do tego, co mówiłem o muzykach szeroko patrzących. Pozwala sobie na coś, co po angielsku brzmi, nazywa się side project, czyli taki poboczny pomysł działania, ale ten podstawowy, jak się wydaje, to zespół, który brzmi tak. I tu i tam Luther Dickinson, ale siostry of the Strawberry Moon ćwiczą sobie w innej sali, a w innej sali ta orkiestra North Mississippi All Stars, która właśnie zaprezentowała utwór z ich najnowszej płyty Up and Rolling. No i myślę, że mamy miejsce jeszcze na jedno nagranie z tego właśnie albumu, czyli Luther Dickinson i North Mississippi All Stars kończą moją część tej godziny. North Mississippi All Stars. Dziękuję również za korespondencję, dziękuję za listy wspominki, mówię o tych, którzy pisali na temat The Outwoods. Dziękuję za komentarze dotyczące reszty repertuaru i za bardzo przyjemny list od pana Tomasza, wiernego słuchacza, z którym w pełni się zgadzam. A teraz zobaczymy, co przygotował redaktor Jan Chojnacki, bo jest obok mnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam nadzieję, że też i usłyszymy, nie tylko zobaczymy. Jeśli będą państwo mieli włączone odbiorniki, to tak. Bo w telewizji nas nie widać, co może i lepiej. The Who po 9 latach chyba zameldowali się z nowym albumem. Chociaż wydaje mi się, że tak naprawdę to jest album Pete'a Townshenda, bo to są po pierwsze prawie wszystko jego kompozycje, po drugie wygląda na to, że to są jego aranżacje. A Roger Daltrey, do czego się przyznają obaj, zajął się wyłącznie stroną wokalną, to znaczy wyprodukował siebie wokalnie. Z różnych informacji, które nadchodziły, kiedy majstrowali tę płytę, wynika, że nawet przy nagraniu w ogóle się nie spotkali. Oddzielnie to wszystko powstało. Przypuszczam, że z początku Townshend zrobił podkłady, a potem oddzielnie Daltrey gdzieś do tego dośpiewał to, co miał do dośpiewania. Mogę jeszcze w zasadzie dodać, że ta płyta to jest troszkę klaun Townshendów, bo brat Petera, Simon, też tutaj dołożył swoją gitarę. Nie dość tego, dołożył jeden własny utwór, który troszkę wystaje poza twórczość starszego brata Pita. Wystaje w jakim sensie? No, wystaje w takim, że jest troszkę inna. Nie, troszkę jest inna i ma taki charakter, zresztą za chwileczkę zaprezentuję ten numer. To taka troszkę Beatlesowska piosenka, powiedziałbym. Też bardzo staroświecka, jak cała płyta. I co może najciekawsze dla mnie, to jest okładka tego albumu, bo jej autorem jest Peter Blake, ten sam, który zrobił okładkę słynną Beatlesom do Sgt. Pepper's. No i też troszkę na podobnej zasadzie, bo to jest taki patchwork składający się z niewielkich kwadracików. Każdy kwadracik wypełniony innym przesłaniem. Są nawiązania i do dawnych płyt The Who, i do ich inspiracji łącznie z Chuckiem Berrym i Muhammadem Ali. No i w ogóle i tak. Czyli generalnie rzecz biorąc, mam wrażenie, że taki troszkę podsumowujący to jest album twórczość grupy The Who, co nie znaczy, mam nadzieję, że pożegnalny. No to tyle nagadałem, to teraz ten numer Simona Townshenda zatytułowany Break the News. I'm so happy that it's raining out again. I'm so made up that we're naked in our bed, like we were 24 back when. Who will hammer out the deeper question needing sorting out? If there's an answer, we'll find it without doubt. We're a little watching movies in our dressing gowns, like we were 24 or thereabout. What matters most, life's amazing, but it's been a bumpy road. No more than lately things have been a little wild. Am I an adult or a child? Don't feel any different now. it's alright. I never wanna bring you down, no. I will always be the one to speak the truth if it don't hurt. I never wanna see you frown, never wanna see you down, never wanna see you down, no. Tak myślę o tym, co powiedziałeś o powstawaniu tej płyty i wydaje mi się, że właśnie nie wiem, jak to określić, ale jako staroświecko podchodzący do pewnych rzeczy człowiek, to nie wyobrażam sobie, że gdybym był kompozytorem, to bym zrobił podkłady i wysłał komuś, żeby sobie dośpiewał. Nie wyobrażam sobie być nieobecnym przy procesie powstawania tego. No, ale ja im to wybaczam, bo tu mają za sobą tyle lat i tyle no różnych... Teraz tak się mówi, mają piękną kartę, więc im się wszystko wybacza, bo mają piękną kartę. No, bo wiesz, bo to jeszcze może być tak, że jak oni się widzą, to może im się coś psuje tak między sobą. To tak bywa między wybitnymi osobowościami, więc może na korzyść tej płyty właśnie jest ten zabieg. Ja mówię wyłącznie o sobie. Pewnie, że może tak być, że oni na przykład po tych dekadach współistnienia jakiegoś tam nawet nie bardzo mogą sobie uwagę zwrócić. Może jest tak, że obaj czują się tak pewni swego. Nie wiem. No tak mi się powiedziało. To zresztą jest przypadłość wielu takich zespołów, zazwyczaj w niewielkich w składach, że tak powiem liczebnie, że oni no, ze sobą tak na co dzień to już nie bardzo by chcieli przebywać w studiu, tak? Czasami na scenie no to muszą. No taki mam najbardziej dobitny przykład ZZ Top, no trzech, prawda? Ale jak przyjechali na koncert do Polski, ten ostatni w Dolinie Szarloty, no to przyjechali trzema autobusami, takimi, co to są autobus domek, co tam wszystko ma w środku. I w tych autobusach se siedzieli. Jedyny raz, kiedy się spotkali przez chwilę, no tę dłuższą chwilę, godzina z hakiem, no to na scenie, a potem wrócili do tych autobusów, jak gdyby no, żyli własnym życiem. Może oni cały czas byli między sobą na tych Facebookach i Instagramach. No może tak, ale nie, chociaż Billy Gibbons trochę jest inny, bo on wychodził z tego autobusu i nawet do ludzi coś przemawiał i rękę ściskał. No ale to bardzo indywidualne sprawy. No teraz młodziak wystąpi, Marcus King. Jeden z takich nielicznych, którzy chociaż z taką flagą bluesa występują i nagrywają, powiewając nią dosyć odważnie, to powoli przebija się także do tego kręgu, powiedziałbym ogólnie rzecz biorąc, uważanych za muzyków popularnych. I mam nadzieję, że nowa jego płyta, która ukaże się w lutym, album nosi tytuł Eldorado, potwierdzi to, że bluesowe korzenie nie przeszkadzają komuś, kto naprawdę potrafi i jest bardzo zdolny przejść do kategorii komercyjnej. Marcus King z tej nowej płyty już ujawnił trzy nagrania i oto trzecie z nich zatytułowane Say You Will. Taki miałem odruch pamięciowy, że się wyrażę w ten sposób, jak powiedziałeś, Marcus King. Być może źle pamiętam, ale wydawało mi się, że był taki basista w zespole Level 42 o takim nazwisku. Ale chyba on nie był Marcus, coś mi się wydaje. Może nie był rzeczywiście. Teraz wystąpi Garu. Kto, przepraszam? Garu. A skąd on ci się wziął? A stąd mi się wziął, że nagle nic tego, nic owego patrzę, przeglądając te różne tam, co przeglądam. Jest album zatytułowany Soul City. No więc zaglądam i rzeczywiście Garu nagrał płytę, na której pomieścił własne interpretacje takich starych numerów spod znaku Tamla Motown głównie. No i posłuchałem. On i to jest... zrobił z przekonaniem? Tak, moim zdaniem tak, bo to zresztą słychać, że on się cieszy, że takie śpiewa. On ma głosisko bardzo przyzwoite. Że odkrył siebie tak. Dopiero. Momentami tyle. To jak leci, no jak prawdziwy taki soulowiec z dawnych czasów. I na dowód tego za chwileczkę Garu w utworze Money. Muszę powiedzieć, że jeszcze mnie nie przekonał. Trochę to brzmiało jak dobrze odrobiona lekcja, ale bez feelingu. Taki troszkę Michael Bolton. Dużo umie, ale... No nie, ale Bolton ma wielki, wspaniały, cudowny, anielski głos, no a tutaj właśnie, jemu się, temu Garu, to aż się gotuje tutaj w ten gar. Właśnie nie wiem, czy mu się gotuje, czy mu gadali. No a to teraz jeszcze dziwniejszy zabieg, mianowicie brytyjski on jest w zasadzie artysta, Daniel Kahn, nagrał płytę z bluesami, ale te bluesy to jest twórczość jednego z najsłynniejszych rosyjskich pieśniarzy i balladzistów. I Daniel Kahn z tego mówi, że zrobił bluesy. Ten utwór nosi tytuł Paper Soldier. You'll never find a soldier boy, handsomer or bolder, but for you he was a toy. He was a paper soldier. He wanted to paint the planet red. He held it on his shoulder, but he was hanging by a thread. The little paper soldier, he'd gladly go through fire and smoke. He'd die for you twice over. Alas, to you he was a joke, this little paper soldier. For you, this little paper guy was never to be trusted. I think you know the reason why. He was easily combusted. Did not desire a life of joy and whimsy. He thirsted but for fire and forgot he was so flimsy. And right into the fire he went, exploding into vapor. For not a penny, not a cent, this soldier made of paper. Słowiańska dusza przebija przez te bluesy. No tak, no może zostawmy Państwa z pewnym niepokojem i może sami Państwo sobie odpowiedzą, kto jest autorem muzyki i słów oryginalnych, bo słowa oryginalne oczywiście były po rosyjsku. A no, Daniel Kahn zrobił to po angielsku. No i na koniec jeszcze piosenka taka, która nas zmusza do zastosowania się w zasadzie do tego przesłania. Gotta Rumble, czyli musimy gdzieś udać się na naszą wędrówkę, bo to już końcówka tej audycji. No to udajemy się i dziękujemy Państwu. Wystąpi Dallas Barrow. Got to ramble, baby, you won't hold me down. Well, I got to ramble, baby, no, you won't hold me down. I'm tired of all your crying now, sick of this town. Getting on an airplane, I've had more than I can stand, yeah. Getting on an airplane, and I'm bound for Amsterdam. Gonna get high as a kite, baby, or right when I land. Getting on a fast train, gonna take my pain away. Getting on a fast train, gonna take my pain away. I'm a wanted man in Amsterdam, and I'm afraid I just can't stay. Well, I got to ramble, baby, you wanna hold me down.